میرسیم به سوره مبارکه احقاف، هفتمین سوره و آخرین سوره از حوامیم سبعه، از حوامیم هفتگانه. ما اگر به ذهن شریف باشد، در همه سوره های حوامیم یک مدعا خواندیم، اون این بود که فاعبد الله فادعوا الله مخلصین له الدین، مردم در حاجاتتون در مشکلاتتون فقط خدا را فریاد بزنید و دعایتون خالص برای الله باشد، غیر از الله از کسی طلب نکنید. باز در سوره های دیگه، این در سوره حامیم مومن بود، در اولین حامیم، در سوره های دیگه شبهات بود. در یک سوره خواندی که می گفتن گاهی ما به خواب می بینیم بعضی را، اولیا را، جنات را، که می گوین ما را صدا بزنید. خواندیم اونها اون بزرگان نیستن که به خواب تو میان، اون شیاطینند و قیدنا لهم قرناء. خواندیم که خب ما اینها را که صدا میزنیم به خاطر شفاعت و سفارش، فرمود که هیچ کسی نمیتوند به دربار الله شفاعت بکند. خواندیم که ما اینها را اگر فریاد میزنیم به دلیل اینکه حداقل اگر اجابت نکنه صدای ما را میشنوند بی فایده نخواهد بود، فرمود که صدای شما را همین نمیشنوند. و در پایان در آخرین حامیم که جاثیه بود، خواندیم که ما که اینها را صدا میزنیم به خاطر تقلید پدران، آبا و اجداد هست. ما اینجا خواندیم ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ما برای شما شریعتی، منهجی برای زندگی تعیین کردیم، بناس که شما از شریعت ما تبعیت بکنید و پیروی بکنید، نه از آبا و اجدادتون. و در آخرین حامیم یک شبهه دیگه هست، یک اشکال دیگه هست، اون اینه که شما میگید اینها سفارشتون نمی کنند، اینها صدای شما را نمی شنوند، اینها کاری از دستشون نیست. حداقل ما این تجربه را داریم که در نام و ورد این بزرگان که ما هرگاه به زبان می آوریم برکاتی هست، بسا می بینیم مشکلات ما حل میشه. الله عز و جل تو این سوره جواب میده چطور مشکلات حل میشه. هم کیشان شما، هم دین و هم مذهبان شما، اونهایی که مثل شما غیر خدا را پرستش می کردن، اینها را عبادت می کردن، در گذشته برایشون عذاب آمد، برایشون از طرف خدا مؤاخذه آمد، چرا این خدایان به دادشون نرسیدند؟ اینا اگر تو نامشون برکت هست، چرا نتونستن اونها را از عذاب نجات بدن؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، این آلهه‌ای که به منظور تقرب، به منظور توسل اینها را عبادت می کردند، این آلهه چرا اونها را یاری نکردند؟ چرا کمکشون نکردند؟ لذا الله عز و جل در این سوره این شبهه را جواب میده که نه، در نامشون هم هیچ خیری نیست، هیچ برکتی نیست، اینها را فریاد نزنید. و خلاصه این سوره مبارکه، در این سوره الله عز و جل چهار تا دلیل نقلی تفصیلی بیان می فرماید. یک دلیل عقلی هست و یک دلیل وحی هست. در آغاز مثل بقیه سوره ها مقدمه هست، تمهید مع ترغیب هست، و همچنین در پایان سوره موضوع محوری و اساسی سوره هست، تبشیر، تخویف، همه این موارد تو این سوره هست. الله می فرماید حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم، این تمهید است، این مقدمه است، این کتاب کیفیت نزول هم بیان شده، تنزیل هست، تدریجا آهسته کم کم این کتاب که نازل شده از جانب الله، اون اللهی که العزیز الحکیم غالب است و همه کارهایش با حکمت، هر کاری میکند از روی حکمت. ما خلقنا السماوات، اولین دلیل مثل سوره های گذشته، ما نیافریدیم آسمان و زمین و ما بینشان را الا بالحق و اجل مسمى، دو چیز اینجا خدا فرموده، ما زمین و آسمان را آفریدیم مگر به حق آفریدیم، ای لاظهار الحق، برای اینکه حق را نشون بدیم به عالمیان، و همچنین برای مدت معینی آفریدیم. بس ببینید عزیزان، زمین و آسمان برای چی آفریده شدند؟ برای اینکه خدای عز و جل حق را ظاهر بکند. الله نشون بده که الله حق است، الله معبود به حق است، الله مقتدر کامل است. به خاطر انسانی، به خاطر فضیلت انسانی آفریده نشده. در گذشته متاسفانه پیروان تمام انسانهای خوب، انبیا، اولیا، امامان، روایت های درست کردند که از این آیه اون روایت ها رد میشه. مثلا یهودی ها میگفتند که خداوند زمین و آسمان را به خاطر عزیر آفریده، لولا عزیر لما خلقت السماوات والارض، یا لما خلقت السماوات والارض. مسیحیان میگفتند که زمین و آسمان آفریده شده به خاطر چی؟ به خاطر عیسی. این نوع روایت ها، این نوع داستان ها را خودشون از خود درست میکردن. لولا عیسی تو روایت های اونها هست، لولا عیسی لما خلقت السماوات والارض، و چنین مفهومی، اگر عیسی نبود من خدا آسمان و زمین را نمی آفریدم. بعض مسلمان های خود ما، مسلمان های خرافاتی، هر یکی هر کسی را دوست داره، میگه زمین و آسمان برای اون آفریده شده. آقایون شیعه میگن لولا علی لما خلقت السماوات والارض، اگر علی نباشد ما آسمان ها و زمین را نمی آفریدیم. سنی ها میگن لولا کلما خلقت الافلاک، یا لولا کلما خلقت السماوات والارض، ای پیامبر اگر تو نبودی ما آسمان و زمین را نمی آفریدیم. درست ما با امامان، با اولیا، با انبیا، با صالحین محبت داریم، ولی هر یکی جایگاهی داره. بگیم تمام این زمین و آسمان فقط و فقط به خاطر عیسی آفریده شده، یا به خاطر رسول الله، به خاطر علی، طور نیست. الله می فرمه ما چرا آفریدیم؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ما آسمان و زمین و ما بینشون را نیافریدیم مگر برای حق آفریدیم، برای اظهار حق آفریدیم، و اجل مسمى، برای یک مدت معین آفریدیم، برای یک مدت مشخص آفریدیم. اون مدت وقتی که بیاید آسمان، زمین، ما، خورشید، همه به هر حال در هم بر هم میشن، تار و مار میشن. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، و اذا النجوم انكدرت، و اذا الجبال سیرت. هر یکی پودر میشه، بی نور میشه، تکه پاره میشه و ماموریتش تمام میشه، و اجر مسمى. لذا الله میفرماید والذین کفروا عما انذروا معرضون. اما کسانی که کفر کردند، اهل کفر، از آنچه که ترسانده می شوند، یعنی از قیامت، معرضون، اعراض می کنند، روی گردانی می کنند، باور ندارند، ایمان ندارند. به جای اینکه خدای واحد و یگانه را پرستش بکنند، غیر الله را با خدا شریک قرار می دهند. الله عز و جل در اینجا مطالبه می کند از مشرکین، مطالبه دلیل، بیاری شما چه دلیلی دارید؟ این خدایانی و این آلهه‌ای که شما به عنوان معبود اونها را انتخاب کردید، نشون بدید اینا چی آفریدند، خلقشون، آفرینششون چی هست؟ آیا یک مگس درست کردند؟ آیا در پیدایش زمین و آسمان با خدا شرکتی داشتند، نقش داشتند، دست داشتند؟ خب به چه دلیل اینها را شما معبود قرار دادید؟ اینها کدوم قدرت را دارند؟ اینها کدوم خلق را دارند؟ الله می فرماید قل ارائیتم، مطالبه دلیل از مشرکین، ارائیتم ای اخبرونی، به من خبر بدهید. جلاله میگه اخبرونی. قل ارائیتم، اعلام بفرما، ارائیتم، به من خبر بدهید، ما تدعون من دون الله، آنهایی را که شما میخانید، شما فریاد میزنید به غیر از الله، در رابطه با اونها شما خبر بدهید، مرا نشان بدهید، ارونی، به من نشان بدهید، ماذا خلقوا من الارض، از زمین چه بخشی را اینها آفریدند، چه بخشی را اونها درست کردند. ام لهم شرکن فی السماوات، یا اینکه آیا برای اونها شراکتی هست در پیدایش آسمان ها، آیا در پیدایش آسمان ها با خداوند العیاذ بالله همکاری کردند، نقش داشتند؟ اگر چنین ادعای میکنند، ادعای بدون دلیل نه، ادعای تو خالی نه. خیلی هستند شاید ادعا بکنند و به کسانی که اعتقاد دارن بگن چنین قدرتی داشتن، چنان کردند و چنان نکردند. الله می فرماید ایتونی به کتاب من قبل هذا، بیاورید برای من کتابی مکتوبی نوشته ای که قبل از این بوده، قبل از قرآن، که از اونجا ثابت بشه که خدایان شما کاری بودن. او اثارت من علم، یا آثار علمی، یعنی روایتی، اثارت من علم، مفسرین گفتن روایتی از انبیاء گذشته. قال عکرمه و مجاهد و مقاتل روایت عن الانبیاء، تفسیر معالم التنزیل. اثارت من علم یعنی روایتی از انبیاء گذشته یا کتابی از کتابهای سابقه، بیاورید که تو اون ثابت بکنه که خدایان شما چیزی پیدا کردن. ان کنتم صادقین، اگر واقعا شما صادق هستید در دعوای شرکتون، در ادعای شرکتون صادق هستید، بیاورید اثری از آثار علمی، دلیلی از دلائل نقلی. بعد از اینکه نتیجه ای نداشت این مطالبه، دلیلی نداشتن، حال الله عز و جل گمراهی اونها را و بیراه رفتن اونها را مشخص می فرماید. الله می فرماید و من اضل ممن یدعو من دون الله، چه کسی گمراه تر از اون انسانی که می خواند غیر از الله؟ کی را می خواند؟ من لا یستجیب له الى یوم القیامه، می خواند آن خدایان باطل را و آن آلهه باطل را که اجابت نمی کنند برای او تا روز قیامت، اجابت نمی کنند به جای خود. و هم عن دعائهم غافلون، آنها از فریاد عابدان خود بی خبرند، اصلا خبر ندارن، غافلند، خبر ندارن که اینها ما را فریاد می زدن، اونها غافل، بی خبر. در آیات متعددی اعلام می کنند که خدایا ما را صدا نزده، ما خبر نداریم. در روز قیامت در سوره مبارکی یونس هست این آله می گویند فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین، خدا گواه است بین ما و بین شما که ما از عبادت شما بی خبر بودیم. شما اگه برای ما شتری کشتید، برای ما آش تقسیم کردید، برای ما نظر و نیاز دادید، ما را فریاد زدید، ما خبر نداریم. این کننا عن عبادتکم لغافلین، خدا گواهه، فکفا بالله شهید بیننا و بینکم. حتی ملائکه، ملائکه که شب و روز ماموریت انجام میدهند، ملائکه خبر ندارند. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که الله همه مخلوقات را حشر میکند، ثم یقول للملائکه، سپس رب بر از ملائکه میپرسد، به ملائکه میگوید اها اولائی ایاکم کانو یعبدون، آیا این عبادت کنندگان شما را عبادت میکردن؟ قالو سبحانک، ملائکه میگه خدای تو پاکی، انت ولینا من دونهم، تو حامی ما هستی، اونها هیچ کاره ما هستن، بل کانو یعبدون الجن، اینها جنات را پرستش میکردند، ما را پرستش نمیکردند. ملائکه هم خبر ندارند. لذا این بزرگانی که مردم اونها را فریاد میزنند، مردم از اونها استمداد میطلبند، الله میفرماید و هم عن دعائهم غافلون. قرآن اینه میگه، اگه کتابی هرچی میگه، بعضی کتابهای ضعیف هستند، قدیم مردم میخواندن تحفه نصائح، تحفه نصائح، تحفه النساء میگفتن، مرغک نشیند بر قبر، مرده بداند مادنر. مرغی که روی قبر میشیند مرده میدونه که اینجا این پرنده مادهی هست یا نری هست. قرآن میگه و هم اندعاهم غافلون، اونا بیخبرند، اونا تو عالم خودشون هستند. اگر از نیکانند، اگر از صالحان هستند، در نعیم و در بهشت الهی جای دارند. اونها کجا از احوال ما کجا خبر دارند؟ و هم عن دعائهم غافلون. بنابراین روز قیامت انکار میکنند، اینها ما را پرستش نکردند. و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، الله می فرماید وقتی که همه مردم حشر می شوند، از قبرها بلند می شوند، کانو لهم اعداء، آنها نسبت به عابدین خودشون دشمن می شوند، دشمن اینها قرار می گیرند نه دوست. و کانو به عبادتهم کافرین، اونها نسبت به عبادت اینها منکر می شوند. ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را عبادت نمی کردید. خواندیم آیه سوره یونس را. لذا اونها انکار میکنند، عبادت را قبول ندارند. و اذا تطلع عليهم آیاتنا بینات، الله میفرماید بعد از اینجا، تا اینجا مبحث توحید بود، الان بعد از مبحث توحید مبحث رسالت. بیشتر تو سوره های مکی سه مبحث، توحید، رسالت، قیامت، این سه تا که حل بشه آخرت انسان درست میشه. لذا حال دلائل بر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون تا زمانی که پیامبر را قبول داشته نباشند، چطور سخنان پیغمبر را در رابطه با توحید قبول خواهند کرد؟ الله میفرمای و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هرگاه بر این مشرکان، بر اینها آیات ما تلاوت میشد، اونم آیات بینات، آیات روشن، آیات واضح. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، کفار نسبت به حق میگویند، آیات حق، آیات الهی، نسبت به اونها که این حق پیششون آمده، منظور از حق قرآن است، آیات الهی هستند، چی میگویند؟ هذا سحر مبین، جادوی آشکار. چرا نسبت به قرآن جادوی آشکار؟ چون قرآن تأثیرات خودش را داشت، قرآن دلها را می رو بود، جوانان شکار می شدند، بزرگان متأثر می شدند، حتی که سرداران کفر و شرک از قرآن متأثر می شدند. روایتی در تفسیر ابن کثیر هست که بنده دیدم، برای من جالب بود چند وقتی پیش، که حتی بسیاری از سردمداران شرک می رفتن دزدکی، یواشکی قرآن گوش می کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم که سحرگاه می خواند، می رفتن گوش می کردن، لذت می بردند. یه شب ابو جهل هم رفت، امیه هم رفت، یکی دیگه از سرداران هم رفت، هر یکی از یک زاویه، از یک گوشه رفتن، تا نزدیک صبح گوش کردن. وقتی برگشت هم دیگر را دیدن، خجالت کشیدن. چرا آمدید؟ گفت من آمدم اینجا گوش کنم چی میخونه. دیگری گفت منم همچینین، دیگری گفت منم همینطور. گفتن خب پس دوباره نیاییم که جوانان مکه ما رو میبینند، اونها میان گوش میکنن، متاثر میشن، شکار میشن. شب دوم، شب سوم، علامه ابن کثیر میشه همینطور همین کار را کرده. هر کی فکر میکرد اون نمیاد، اون میامد، هر سه تا باز میامدن. دیگه با خود عهد کردن، پیمان بستن، سوگند خوردن، دیگه نیاییم. یعنی اینقدر قرآن گیرایی داشت، جذاب بود، دیگه توجیهی نبود. میگفتن هذا سحر مبین، این جادوی آشکاری هست، اثرات عجیبی دارد. الله میفرماید ام یقولون افترا، این ام به معنی بل هست، بلکه اینها میگویند پیغمبر از خود درست کرده، افترایش از جانب خودش هست. الله میفرماید قل ان افتریته، ای پیغمبر به اینها بگو اگر من افترا بکنم، اگر من از خود درست بکنم، فلا تملكون لي من الله شيئا، شما مالک من نیستید، برای یعنی از عذاب خدا نمیتونید مرا نجات بدید. لا تملكون لي من الله، ای من عذاب الله، منظور اینه که شما نمیتونید مرا از عقاب الهی نجات بدید، از عذاب الهی، به خاطر اینکه خداوند هر کسی که چیزی درست بکند و به خدا نسبت بده، خداوند او را فوراً مؤاخذه میکند. چنانچه ما در آیه دیگه داریم، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر از خود بر ما درست کند و به سوی ما نسبت بدهد، ما محکم او را میگیریم و رگهای گردنش را، شهرگهایش را میزنیم. معنیش اینه که خداوند مجال نمیده کسی دروغی، افترایی درست کند و به خدا نسبت بده. لذا ای پیامبر، به آنان بگو اگر من از خود درست کنم، شما که نمیتونید مرا نجات بدید. فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه. خدا بهتر میداند اون چی که شما در اون بحثی که شما در اون بحث وارد شدید، یعنی تکذیب قرآن، خدا بهتر میداند و میدونه با شما چی بکند. کفا به شهیدا بینی و بینکم، همون رب، همون خدا کافی هست به عنوان گواه بین من و بین شما. و هو الغفور الرحیم. ببین در باب انکار و کفر غفور الرحیم چرا میگه؟ معنیش اینم ترغیب به سوی توبه هست. یعنی با وجودی که منکر هستید، با وجودی که قرآن را قبول ندارید، با وجودی که بزرگترین دشمن هستید، باز هم اگر توبه کنید او را غفور الرحیم میابید. اون هم میبخشد شما را و هم بر شما مهربان است، الطاف و انعاماتش بیکران است. قل با ما کنت بدعا من الرسل، ای پیامبر به اینها اعلام کن من رسول جدیدی نیستم، قبل از من نمونه های رسالت زیاده، عیسی آمد، موسی آمد، نوح، ابراهیم، بقیه پیامبران. قل ما کنت بدعا من الرسل، من پیامبری از نو آمده نیستم، پیامبر نو ظهور نیستم که قبلا سابقه ای داشته نباشد. من پیامبری هستم که در طول تاریخ امثال من پیامبران آمدن، شما هم اطلاع دارید، شما هم ادعای پیروی از اون پیامبران را دارید. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، در جواب مشرکان وقتی که پیامبر فرمود که من پیامبر الهی هستم، مشرکان گفتند خب اگر واقعا شما پیغمبر خدا هستید بگویید که با ما چی میشه، آینده ما چی خواهد بود، درباره آینده پیشگویی بفرمایید. پیامبران الهی هستند، تقدس دارند، اما غیب نمیدونند. الله به پیغمبرش گفت، به حبیبش گفت، به اینها بگو من نمیدونم با من چی میشه، با شما چی میشه. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدونم با من چی میشه و نمیدونم با شما چی میشه، یعنی درباره آینده خودم شما خبر ندارم. اما این خدمت شما عرض کنم، درباره آینده در دنیا نه در آخرت. گرچه روایتی هست از ابن عباس که ایشون اینجا تفسیر میکنه درباره آینده دنیا و آخرت خودم شما خبر ندارم، بعد میگه این منسوخ شده چون در سوره والضحا داریم ولل آخرت خیر لک من الاولى، آخرت بسیار خوبی خواهی داشت، در آخرت بهشته. بعدن خب رسول الله مطلع شده درباره آخرت نیست، ولی جمهور مفسران معتقدند که این بحث آخرت نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر و فرستاده و حبیب الله است. خداوند به ایشون اعلام کرده که شما آخرت درخشانی دارید، آخرت زیبایی دارید، در جاهای متعددی از قرآن مجید به صورت مطلوب و غیر مطلوب. لذا پیغمبر درباره آیندهش در آخرت میدونست، اما در دنیا میگه من نمیدونم. این پس ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، شما پایینش بنویسید فی دنیا، در دنیا نمیدونم که نسبت به من چی میشه، نسبت به شما چی میشه. پیغمبر نمیدانست، هر برنامه خیلی برنامه ریزی ها میکرد، اشتباه از آب در میامد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه حرکت کرد به سوی طائف به امید اینکه یکی از سرداران طائف از من حمایت بکند، دعوت من را بشنود، دعوت حق را لبیک بگوید. در طائف چگونه بدرقهش کردند؟ با سنگباران. آن حضرت صلی الله علیه و سلم چنین توقعی نداشت و نزدیکان رسول الله، عموزادگان رسول الله حتی بعد از فوت ابو طالب پیغمبر را رها کردند، به حال خود گذاشتند. آن حضرت چنین توقعی نداشت، چنین فکری نمی کرد، چنین تصوری نمی کرد. وقتی که ورقه ابن نوفل در ابتدای رسالت گفت کاش زمانی که تو را قوم شما از اینجا بیرون میکنه من اون وقت بودم که شما را کمک میکردم، رسول الله با تعجب پرسید اوه مخرجی یا هم؟ آیا اینها من را اخراج میکنند؟ من که محبوب دلهایشون هستم. گفت بله، هر کسی که چنین دعوتی مثل دعوت شما حامل چنین دعوتی باشد قوم با او دشمنی میکند. لذا پیغمبر نمیدوند تو دنیا چی میشه باش، چون غیب نمیدوند. اما در آخرت الله فرموده پس وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ای مردم انتظار داشته نباشی من درباره آینده شما پیشگویی بکنم، من حتی از آینده خودم هم نمیدونم، از شما هم نمیدونم. پس وظیفت چیه؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، این فریضه الرسول است، من پیروی نمی کنم مگر آنچه که به سوی من وحی میشه. ان و ما انا الا نذیر مبین، من نیستم مگر ترساننده آشکارا، من از عذاب خدا فقط بیم میدهم شما را. و بعد به اینها بگو قل ارائیتم ان کان من عند الله، این توبیخ است، سرزنش است، زجر. بگو خبر بدهید به من ای مشرکین یا ای یهود و نصارا، عرض می کنم که آیه مکی است یا مدنی، گرچه سوره مکی هست، همه حوامیم مکی هستن. اگر این کتاب خدا از سوی، اگر این قرآن از سوی الله باشد، این کان ای القرآن اگر از سوی الله باشد، و کفرتم به و شما کفر کنید نسبت به این، انکارش بکنید، و شهد شاهد من بنی اسرائیل، یک شاهدی از بنی اسرائیل بیاد گواهی بده، عالم وارسته گواهی بده، علی مثله بر مثل اینکه این کتاب خداست، فآمن، اون عالم اون شاهد خودش ایمان بیاورد، و استکبرتم، شما تکبر کنید. خب یک بار فرمودن کفرتم و استکبرتم، آیا تکرار نیست؟ نخیر، تکرار نیست، چون قبل از شاهد بنی اسرائیل که اونها انکار کردند این شد کفر، بعد از شاهد بنی اسرائیل که انکار کردند این شد استکبار عن الحق، تکبر. پس کفرتم و استکبرتم بر اساس گفته علامه طانوی رحمه الله تکرار نیست، قبل از شاهد کفرتم هست، بعد از شاهد استکبرتم هست. خب شاهد بیاد گواهی بده، پس شما استکبار کنید، شما تکبر کنید با وجود گواهی، آیا از شما گمراه‌تر هست؟ جزا مقدر است. قل ارائیتم ان شرط است نه؟ این کان من عند الله، من فمن اضل منکم، از شما دیگه گمراه تر کیه؟ خب حال این شاهد بنی اسرائیل کیه؟ اکثر علما میگویند که عبدالله ابن سلام و اعوانش و تلامذش و شاگردانش، اصل خودش که مرجع تقلید اونها بود، عبدالله ابن سلام عالم وارسته بنی اسرائیل، اون میاد گواهی میده که مردم این کتاب خداست، خودش هم ایمان میاره. ولی اشکالی که بر این تفسیر وارد میشه اینه که این سوره سوره مکی هست، عبدالله ابن سلام در مدینه ایمان آورد، چطور پیشا پیش گفته شد؟ بنابراین بعضی از مفسران توجیهات دیگه میارن، بعضی میگن مراد از این نجاشی هست، پادشاه حبشه که نجاشی با تمام علما احبار و رهبانی که اطرافش بودند در حبشه در ایتیوپی ایمان آوردند. قرآن مجید در رابطه با ایمان اونها هم سخن می فرماید: و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الى اخره. بس میگن نجاشی هست، بعض میگن نه علماء یهود فقط در مدینه نبودند، در مکه هم بودند ولی معروف نبودند. ولی قول محقق و قول درست اینه که منظور شهید شاهد من بنی اسرائیل عبدالله ابن سلام هست. محققین نوشتن این سوره درست مکیه اما این آیه مدنی هست. این آیه چیه؟ مدنی هست. پس خداوند عزوجل عبدالله ابن سلام را به عنوان شاهد از بنی اسرائیل ذکر می کند. ای یهودی ها، ای کفار مکه، بیشتر روی سخن با یهود است، اگر این کتاب از طرف خدا باشد و از سوی بنی اسرائیل یک شاهد بیاد شهادت بده، بعد از شهادتش که بگه این کتاب الهی هست، فآمنا، اون ای خودش ایمان می آورد. و استکبرتم، شما بعد از ایمان اون باز تکبر و غرور می کنید. آیا از شما گمراهتر وجود داره؟ خیر، وجود نداره. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، بدون شک خداوند هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالم را. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. سرزنش دیگر، توبیخ دیگر بر یکی از سخنان بی ارزش مشرکان. مشرکان صحابه را، فقرا را بسیار حقیر برمی شمردن، می گفتن اینها در هر میدان پشت سر ما هستند، ما از اونها جلو هستیم. اگر این قرآن خیری داشت، ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم خیری داشت، اینها از ما پیشی نمی گرفتند، ما از اونها سبقت می گرفتیم. پس خیری ندارد. این یک سخن و یک افسانه قدیمی هست، به این معنی که در گذشته هم بعضی انسان ها دعا دارند، این هم یکی از اونها. الله عز و جل بر این سخنشون ناراضی هست و سرزنش می فرماید. الله می فرماید وقال الذين كفروا، گفتند کسانی که کفر کردند، للذین آمنوا، در شأن و در رابطه کسانی که ایمان آوردند، ایمان آوردن به توحید و به قرآن، یعنی در رابطه با مؤمنین اظهار داشتند، چی گفتند؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر این قرآن خیر بود، ایمان به توحید خیر بود، ما سبقونا الیه، این فقیر فقرا، این مستمندان، این بینواها از ما پیشی نمی گرفتند، از ما سبقت نمی گرفتند. الله می فرماید و اذ لم یهتدو به، ای ظهر انادهم، اناد اینها ظاهر شد، زمانی که خودشون بر هدایت قرار نگرفتند، خودشون هدایت نشدند، چه میگویند؟ فسیقولون هذا افک قدیم، میگویند این افک و این دروغ دروغ قدیمی است، العیاذ بالله، نسبت به قرآن میگفتند. حال الله عز و جل از سابق، از گذشته دلیل ذکر می فرماید. ببین نمونه های بسیار زیادی در گذشته داریم. و من قبله، عرض کردم چهار تا دلیل نقلی در این سوره هست، چهار تا دلیل تفصیلی، این اولینش هست. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، قبل از این قرآن کتاب موسی نازل شد، در حالی که اون کتاب موسی امام بود، یعنی پیشوا بود، رهنما بود و سبب رحمت بود، امام برای همگان، همه را راهنمایی کرد، اما رحمت خاص برای اونهایی که ایمان بهش آوردند. در کتاب موسی چی بود؟ وقتی که دلیل نقلی از کتاب موسی میگیریم، ببینید تو کتاب موسی چی مطلبی هست. و آتینا موسی الكتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ما به موسی کتاب دادیم و این کتاب سبب هدایت بنی اسرائیل بود با این موضوع که ای مردم، غیر از من خدا کسی دیگر را به عنوان وکیل و کارساز خودتون انتخاب نکنید. پس اون چه که در این سوره ها هست در کتاب موسی هم همین بود. لذا الله می فرماید و هذا کتاب. حال بعد از کتاب موسی، بعد از تورات، این کتاب، این قرآن، و هذا کتاب، این قرآن کتابی هست مصدق، تصدیق کننده و تایید کننده تورات است، لسانا عربیا، اما به زبان فصیح عربی هست، لینذر الذین ظلموا، تاکه این کتاب بترساند، غرض انذار چرا نازل شد، تا بترساند کسانی را که ظلم کردن یعنی شرک کردن، ظلمو ای اشرکو، مشرکان را بترساند، و غرض دوم و بشرا للمحسنین، و مجدی هست برای مخلصین. دو گروه هستن، مخلصین مشرکین. مخلصین اونایی که خالص خدا را عبادت میکنن، مشرکین اونایی که هر چیز را عبادت میکنن، همه چیز پرست، گاهی بت را عبادت میکنه، گاهی ستاره را عبادت میکنه، گاهی فرشته را، گاهی جن را، گاهی انسان را. خاندیم دیگه مذهب مشرکین مکه همه چیز پرست بودند. پس قرآن آمده تا اونها را بترساند، لینذر الذین ظلموا ان الشرك لظلم عظیم، و بشرا للمحسنین، و برای مخلصین چی هست؟ اونا که خالصتا الله را عبادت میکنند. الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك. حال بعد از اینکه مخلصین ایمان آوردند، استقامت لازم است، شدائد، مشکلات، تکالیف. الله می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله، همانا کسانی که ربنا الله گفتند، ربنا الله را ادعا کردند، توحید را ادعا کردند، ثم استقاموا، سپس بر این ربنا الله استقامت کردند تا دم موت، تا لحظات مرگ، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هیچ خوفی بر آنها نخواهد بود و نسبت به گذشته و آیندهشون هیچ دغدغه‌ای هم نخواهند داشت. اولئك اصحاب الجنه، اینها اصحاب بهشت هستند، اهل بهشت هستند، خالدین فیها، همیشه در آن بهشت میمانند، جزاء بما كانوا يعملون، این جزاء و پاداششون هست به سبب عمل کرد. اما بما كانوا يعملون چی مینویسید؟ سبب ظاهری، سبب ظاهری عمل است، سبب حقیقی فضل رب است، فضلا من ربک دیروز خواندیم. لذا الله عز و جل بر اونها لطف می فرماید و اونها را به سبب عمل کرد و ایمانشان وارد بهشت می گردن. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، خداوند عز و جل در قرآن مجید که برای انسان حقوق را یادآوری می فرماید، در رأس حقوق الله توحید و یکتا پرستی هست، و در رأس حقوق العباد حق پدر و مادر است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا. لذا بعد از توحید، وقتی که وارد حقوق العباد بشیم، نوبت به پدر و مادر میرسد. اما اونجا هم انسان همونطور که در توحید و شرک دو گروه هستند، یک گروه موحد، یک گروه مشرک، در باب پدر و مادر هم دو گروه هستند، یک گروه محسنین و یک گروه انسانهای ظالم ستمکار. لذا الله می فرماید و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، ما انسان را وصیت کردیم نسبت به والدینش که نسبت به والدین احسان بکند، نیکی بکند، بالخصوص مادر پایینش بریز، بالخصوص مادر. شخصی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید یا رسول الله بهترین کسی که من نسبت به او نیکی بکنم کیه؟ فرمود مادر. چهار بار پرسید یا رسول الله بعد از این، فرمود مادرت. یا رسول الله بعد از این، فرمود مادرت. یا رسول الله بعد از این، گفت پدرت. بار چهارم فرمود پدرت. لذا مادر واقعا احسان داره. مادر بعد از خدا سبب وجود انسان است. الله عز و جل بعضی از سختی ها و شدائدی که مادر متحمل شده یاداوری می فرماید حملته امه کرها و وضعته کرها. مادر با سختی، با مشکل، با مشقت او را حمل کرد در شکمش، ایامی که در شکم مادر بود. و وضعته کرها و وضع هم کرد با چه مشقتی، با چه رنجی، با چه زحمتی. و حمله و فصاله 30 شهرا و حملش و از شیر جدا کردنش 30 ماه طول کشید. چطور حمل و از شیر جدا کردن 30 ماه طول کشید؟ این محل یکی از مواقع اختلاف در تفسیر است. هر یکی از علماء بزرگوار جوری تفسیر می کنند. فقها هم اینجا چون مسائل را فقها از جیبشون در نمیارن، از قرآن می گیرند، لذا فقها هم اینجا استنباطاتشون متفاوت است. دو مسلک را مذاهب دیگه هم وجود دارد که علما قیل و قالهایی دارند، اونها از کنم که عندیات خودشون هستن، اما دو مسلک برجسته هستن، دو مذهب. یکی مذهب جمهور است، منظور از جمهور ائمه سگانه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و صاحبین ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد، اینا جمهور هستند. اینها میگویند که مدت شیر دادن بچه 2 سال است، چون که شما در سوره مبارکه بقره غالبا دیروز خواندید والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، 2 سال کامل. خب اینجا گفته 2.5 سال. میگویند که یکی اینجا حمل هست، یکی شیره. 2 سال شیرش هست، 6 ماه حمله. خب بچه که 6 ماه تو شکم مادر نمیماند. میگویند اینجا حداقل حمل بیان شده، حداقل مدت حمل، چون که اون چیزی که از نظر تجربی هست و همه اتفاق نظر دارند، حداقل مدت حمل 6 ماه هست، حد اکثر مدت حمل 2 سال است. پس حداقل مدت حمل اینجا بیان شده و حد اکثر مدت چی؟ مدت شیر 6 ماه به اضافه 2 سال چند ماه میشه؟ 30 ماه میشه. اونها اینطور توجیه میکنند، ولی میبینید و میدانید که این توجیه زیاد قوی نیست. امام ابو حنیفه رحمه الله معتقد است که مدتی که بچه را باید شیر بدهد مادر همون 2 سال است، اونجا در سوره بقره خواندید. اما اگر تا 30 ماه شیر بده باز هم رضاعت ثابت میشه، باز هم حرمت ثابت میشه. به چه دلیل؟ اینجا خداوند فرموده و حمله و فصاله 30 شهر، حمل بچه و فصال بچه از شیر جدا کردنش 30 ماه هست. خب چطور این 30 ماه را تقسیم میکنید؟ حملش که 9 ماه هست. امام ابو حنیفه میفرماید مراد از این حمل، حمل در شکم نیست، هم در شکم اونه که قبل از این گذشت. آیه را دقت بفرمایید، به این نتیجه میرسید که تفسیری که امام ابو حنیفه کرده واقعا اینجا تطبیق داره. میفرماید حملته امه کرها و وضعته کرها، مادر با سختی اون را حمل کرد، با سختی اون را وضع حمل کرد، اون در مدت 9 ماه تمام شد، اون حمل در شکم اون هست. و حمله و فصاله 30 شهرا، حمل او با اکف با دست ها، یعنی حمل مراد اینجا به بغل گرفتن است، مراد از حمل چی هست؟ به دوش گرفتن است، نه حمل در شکم. حمل او بالاکف با کف ها با دست ها به آغوش گرفتن، حملش و از شیر جدا کردنش میشه سیما. یعنی سیما بچه همیشه تو بغلش بود و شیر میخورد. پس اینجا چون که سیما گفته معلوم میشه حد اکثر مدت رضاعت چی هست؟ سیما هست، 2.5 سال است. از اینجا ایشون استدلال میگیره که پس حد اکثر مدت رضاعت سیما هست. احتیاط همینه که تا سیما اگر بچه از زنی شیر خورد رضاعت ثابت بشه، حرمت ثابت بشه، نکاح صورت نگیره. خب حتی اذا بلغ اشده، حتی که این بچه، خب مادر چه زحمتی بهش کشید، براش کشید، چه رنجی براش تحمل کرد، در شکم که نگهداری کرد به جای خود، بعد از اینکه متولد شد تا 2 سال و 2.5 سال همیش به بغل و به آغوشش بود، بعد از اون هم تمام سختی هاش را مادر تحمل کرد، الان شده جوان. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، حتی وقتی که میرسد به اشد، اشد یعنی سن بلوغ، منظور از این بلوغ از نظر از کنم که بلوغ تکلیف نیست، بلوغ فکری است. و بلغ 40 سنه، چون بلوغ تکلیف 16 سال 17 سال انسان چی میشه؟ بالغ میشه، اما از نظر عقلی پختگی ندارد. چه زمانی انسان از نظر عقلی به کمال میرسد؟ و بلغ 40 سنه، وقتی که به 40 سال برسد. 40 سال وقتی که میرسد، این آیه این را عرض نکردم، اینم جز بشارت هاست. الله مجدد داد ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، و یکی از بشارت ها اینه که به همین نوع انسان ها چنین اولاد خدا هم عنایت می فرماید، که این بچه به سن بلوغ فکری رسیده، به 40 سال رسیده. الان ببینید بچه چه دعایی می کند. این دعا یکی دیگر از تعلیمات قرآنی هست که قرآن ما را تعلیم میده، آموزش میده. تفاسیر نوشتند یکی از جامع ترین دعاهاست که در این دعا هر وقتی که شما دعا بکنید، هم برای اصولتون دعا کردید، هم برای فرویتون، هم برای پدر و جد و آبا و اجدادتون دعا کردید، هم برای فرزند و نسل و احفادتون دعا کردید. لذا این دعا را همیشه در دعاهایتون اضافه بکنید، چون خداوند وعده داده که این دعا را کسی میکند ما قبول میکنیم. دعایی که قبولیت رب، وعده قبولیت رب بر اون باشه، آیا اون دعا رد میشه؟ لذا الله می فرماید این بچه که به سن بلوغ فکری رسیده، به 40 سال رسیده، چگونه دعا می کند؟ اول میگه رب قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، خدایا به مقدر من قرار بده، اوزعنی ای وفقنی، مرا موفق بگردان، مرا توفیق بده، ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، این که من شکر گزار باشم، این که من سپاس گزار باشم نعمتت را، اون نعمتی که بر من انعام کردی، و علا والدی، و بر پدر و مادر من اکرام کردی و انعام کردی. ببین این دعا همونطور که از آداب دعاست، انسان در ابتدای دعا حمد و سپاس و شکر خدا را به جا بیاورد، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تعلیم المسئله هست، نه؟ تعلیم دعا هست. لذا اینجا هم همونطور قال رب اوزعنی، پروردگارا مرا موفق بگردان، ان اشکر نعمتك التي انعمت علي، اینکه سپاس گزار باشم نعمتت را که بر من انعام کردی، و علا والدی، و بر پدر و مادر من، این نسبت به گذشته، و ان اعمل صالحا ترضاه، این نسبت به حال، و پروردگارا مرا موفق بگردان، مرا اهل توفیق بگردان که عمل صالح انجام بدم، چنان عملی که ترضا، تو راضی باشی، تو خوشنود باشی. و نسبت به آینده چی دعا میکنه؟ و اصلح لی فی ذریتی، پروردگارا اولاد من را، نسل من را صالح بگردان. پس هم برای پدر و مادر دعا کردی که شکرگزار اون نعمت ها باشی که بر تو و بر والدینت بوده، هم برای وضعیت فعلی دعا کردی که صاحب توفیق باشی، صاحب عمل صالح باشی، هم برای اولادت دعا کردی که اولادت صالح بشن. اینی تبت الیک و اینی من المسلمین، این همون ایاک نعبدو و ایاک نستعین است. بار الها من رجوع کردم به سوی تو، و اینی من المسلمین، و من از مسلمانانم اعتقادا و عملا، من در بس تسلیمم. الله می فرماید بچه فرزندی اولاد صالحی که اینگونه دعا می کند و اینگونه رجوع می کند به الله، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملو، این افراد، این گروه ها، این انسان ها کسانی هستند که ما میپذیریم از آنها احسن ما عملو، بهترین اعمالشون را، اعمال زیبا را میپذیریم. و نتجاوز عن سیئاتهم، از سیئاتشان، از بدیهایشان ما در گذر میشیم، عفوشون میکنیم. فی اصحاب الجنه، فی بمعنی معه هست، یعنی مع اصحاب الجنه، از اینها در گذر میشیم و اینها را همراه اهل بهشت قرار میدیم. ببین خداوند هم وعده قبولیت داده، نتقبل، و بعد کلمه وعده را هم ذکر کرده، ان الله لا يخلف الميعاد، خدا خلف وعده نمی کند. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، الله می فرماید ما قبول میکنیم این وعده صادقانه هست که اونها وعده داده شدن. لذا خوشا به حال اون مسلمانی که این دعا را همیشه میخوانه و در کنار این دعا اجابت الهیه هست، چون وعده الله هست، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. پس یادداشت کنید، بخوانید، حفظ کنید و همیشه تو دعاهایتون اینا اضافه بکنید. اما این فرد، این فرزند، فرزند صالح بود. یکی دیگه داریم که فرزند طالح هست، فرزند ناسالم هست. الله عز و جل برای اون تخویف اخروی بیان می فرماید، والذی قال لوالدیه اف لکما، اون فرزند ناسالحی که نسبت به پدر و مادر میگه اف برای شما، کلمه تأسف است، یعنی من حسرت میخورم، شما چی داری میگید؟ اون چی که پدر و مادر میگه، بچه ذهنش ذهن غرب زدگی دارد، کف زدگی دارد، میگه اینا همه اساطیر الاولین است، افسانه های گذشتگان است، اینا قدیمی شده، امروز بچه ها میگن اینا قدیمی شده. لذا بچه میگه اتعیدانینی ان اخرج، آیا شما مرا میترسونید که من دوباره از قبر بلند میشم؟ و قد خلت القرون من قبلی، این بچه بچه ای هست که منکر قیامته. و قد خلت القرون من قبلی، قبل از من قرون متمادی گذشتن، کجا هستن؟ کی دوباره زنده شد که من دومی باشم؟ این حرف قدیمیه. پدر و مادر بیچاره چیکار میکنند؟ و هما یستغیثان الله ویلک آمن، اونا از خدا کمک می طلبند، فریاد رسی می کنند، می گویم ویلک، ای هلاکت بر تو بچه، آمن، ایمان بیاور، تصدیق کن، قبول کن، باور کن، قیامتی هست، بازخواستی هست، سؤال و جوابی هست. ان وعد الله حق، وعده الهی حق است. اما بچه چی میگه؟ فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، اینا نیستن مگر افسانه های گذشتگان. لذا اینم یه افسانه، باور نکنید. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم، نتیجه سوء، نتیجه بد، کسانی که چنین فکر میکنند، اعتقاد و باورشون و ایمانشون اینه، الله میفرمای اینها حق علیهم القول، بر اینها ثابت شد قول. قول یعنی عذاب، فیصله عذاب الهی. فی امم ای مع امم، اینها با گروه های گذشته وارد جهنم میشند. فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، با اون گروه هایی که گذشتند کفر کردند از جنات و انسان ها، اینها همه با اونها همراه میشند. انهم كانوا خاسرين، این علت، اینها خساره و زیانکارند، به دلیل اینکه سعادت فطری را اینها از دست دادن، در خساره و ضرر و زیان بزرگی واقع شدند. ولكل درجات مما عملوا، هر یکی چه در بهشت باشد چه در جهنم باشد، درجات و درکات دارد. معمولا در اصطلاحات تفسیر درجات بهشت را میگن درجات، اما مال جهنم را میگن درکات. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لذا برای هر یک درجاتی هست، درکاتی هست. اونی که در بهشت درجه داره، یکی دیگه از اون بالاتر، یکی دیگه از اون بالاتر، بر اساس اعمال، بر اساس تقوا، بر اساس عقیده، بر اساس یقین، باور، توکل، اخلاص. و همچنین اونی که در جهنم هست، یکی پایینه، یکی پایین تره، یکی پایین تر از اون. ولکل درجات مما عملوا، از آنچه که عمل کردن، عملوا مختلفه، اعمال مختلفی انجام دادن. ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون، این علت است، تا اینکه خدای عز و جل به صورت کامل به اونها بده اعمالشون را، یعنی جزای اعمالشون را. و هم لا یظلمون، و آنان ظلم بر اونها نمیشه، ذره بر اونها ظلم نمیشه. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، حال این تعیین عذاب است. خداوند فرمود که اینها در درجات مختلفی قرار میگیرند، اهل جهنم وقتی که در جهنم قرار بگیرند، خداوند عذاب را برایشون تعیین میکنه و خطاب، مورد خطاب قرار میگیره. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که عرضه میشوند کسانی که کفر کردن بر آتش، بر لبه و پرتگاه جهنم قرار میگیرند، از سوی الله مورد خطاب واقع میشوند. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، به آنان گفته میشه ای مجرمان، شما طیبات را، شما خوشیها را و لذتها را بردید در زندگی دنیا، هرچی لذت بود همونجا استفاده کردید، همونجا خوش گذراندید، برای اینجا خوشی نگذاشتید. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما طیباتتان را، لذتها و شیرینیها را در زندگی دنیایتان از بین بردید. و استمتعتم بها، اونجا بهره گرفتید، اونجا استفاده کردید، اونجا در عیش و خوشگذرانی گذراندید. فالیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما پاداش داده می شوید، جزا داده می شوید، عذاب الهون، عذاب ذلت بار. چرا؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، به سبب اینکه تکبر می کردید در زمین بغیر الحق، هیچ حق تکبر نداشتید، هیچ لیاقتی نداشتید که تکبر بکنید، ارزشش را نداشتید. و بما کنتم تفسقون، به سبب فسق، فسق یعنی خروج عن الدین، فسق یعنی خروج عن طاعت الله، به خاطر اینکه طاعت خدا نکردید، دستور خدا به جا نیاوردید، خدا گفت چشم گوشتون را حفاظت کنید، شما نکردید، خدا گفت که مشروب نخورید، شما خوردید. خدا گفت که نماز بخونید، شما نخوندید. هرچی خدا گفت شما خلاف اون عمل کردید. خروج عن طاعت الله همینه. لذا امروز به عذاب ذلت باری گرفتار میشید. الله پناه بده. این هم تخویف بود، تخویف اخروی. دلیل نقلی دوم را میخوانیم. اولین دلیل را خواندیم از موسی علیه الصلاه و السلام و من قبله کتاب موسی. دومین دلیل نقلی از قوم عاد هست، سیدنا هود علیه الصلاه و السلام. الله میفرماید بیاد بیاورید برادران عاد را. عاد قومی بود بسیار نیرومند، بسیار مقتدر. خداوند عزوجل به اونها توانایی های عجیبی داده بود. عاد که الله می فرماید التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثل عاد از نظر قدرت نیرومندی در بلاد آفریده نشده بود. این عاد وقتی که سرکشی کرد، تمرد کرد، خدا به اشد مجازات گرفتار کرد. این نمونه است. واذکر اخا عاد، یاد کنید برادر قوم عاد را. برادر قوم عاد حضرت هود بود. این پیامبر هود قومش را از عذاب خدا بیم داد. اذ انذر قومه بالاحقاف، زمانی که قومش را انذار کرد، ترسند. بالاحقاف، احقاف میگویند توده ریگ را، تپه ریگ را، جایی که اینها زندگی میکردن ریگستان بود، مجتمع ریگها بود. و قد خلت النظر من بین یدیه و من خلفه، این اولی هم نبود، آخرین نبود. این پیامبر نظر و ترسانندگان که از عذاب الهی میترساندند قبل از اون هم گذشته بودند، بعد از اون هم آمدند. اما همه این نظر، همه این پیامبران یک دعوت داشتند، یک مدعا داشتند. اون چی بود؟ الا تعبدوا الا الله، ای قوم پرستش نکنید هیچ هستی را، هیچ ذاتی را به جز الله، غیر از الله کسی را پرستش نکنید. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، زیرا اگر شما غیر الله را عبادت کردید، من می ترسم بر شما از عذاب روزی بسیار بزرگ و هولناک. اما قوم کودن، قوم نفهم، چه برداشت بدی کرد؟ گفت که ای هود، آمدی که ما را از دین آبا و اجداد ما منحرف کنی؟ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، آیا آمدی پیش ما ای هود لتأفكنا، تاکه منحرف کنی ما را، برگردانی ما را، عن آلهتنا، از خدایان ما، ما را از عذاب میترسونی؟ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، بیاور عذابی که اگر وعده داری برای ما، عذابی که ما را بیم میدهی، میترسونی، بیاور اگر راست میگی. پیامبران کارشون چی هست؟ تبشیر و انذار، میترسونن، مژده میدن. اما کی عذاب میاد؟ پیامبران این خبر ندارند. این عقیده را از قرآن بگیر. پیامبران غیب نمیدانند. ببینید حضرت هود علیه الصلاه و السلام نمیدونه کی عذاب میاد. اونا میگه عذاب بیاور، کی هست وقت عذاب؟ متى هذا الوعد، این وعده کی هست؟ جواب پیامبر را ببین. قال انما العلم عند الله، علم تعیین عذاب پیش خداست، من خبر ندارم. پس شما چی کارید؟ و ابلغكم ما ارسلت به، من به شما میرسانم، من به شما ابلاغ میکنم اون پیامی که من با اون پیام فرستاده شدم. من پیامم اینه که الا تعبدوا الا الله، غیر از خدا پرستش نکنید، و الا عذاب میاد. همینو بس، بر رسولان بلاغ است و بس. ولكنی اراکم قوما تجهلون، اما من شما را قومی جاهل میبینم. شما با این خواسته، با این تقاضا واقعا جاهلید، نادانید، عذاب خدا میخواهید؟ مفت مگه؟ الله عز و جل میفرماید فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، مدت ها بود که برای اینها باران نباریده بود، باران نیامده بود. خداوند عز و جل گاهی عذاب که بیاره به شکل ابر میاره، در گذشته این طور بوده، ولی این قوم همون طور که پیغمبرشون گفت واقعا نفهم بودند. وقتی که دیدند عارضن، عارض به معنی ابر، ابر دیدند مستقبل اودیتهم، روبروی وادی های اونهاست. وادی ها چون اینها در ریگستان زندگی میکردن، اون طرفش کوها بودن، اینها در کوها برای خودشون خانه درست میکردن. وادی های اونها را اونجا ابر سایه افکنده، اینا خوشحال شدن، شاد شدن، گفتن مدتی است باران نیامده، الان باران آمد. همیشه انسان برای ابر خوشحال نشه، گاهی باد میوزید، طوفانی میوزید، ابر سیاهی میامد، چهره رسول الله صلی الله علیه وسلم متغیر میشد، متوجه نماز میشد، میگفت مبادا این عذابی باشد. لذا اینها فکر کردن که رحمتی هست، بارانی هست. قالوا هذا عارض ممطرنا، گفتن این ابری هست که به ما باران میده، به ما مطر میده. الله عز و جل به زبان حال فرمودن بل هو مستعجلتم به، بلکه این اون چیزی هست که شما عجله کردید، این را عجله کردید. چرا عجله کردند؟ گفتند که فأتنا بما تعدنا، نه عذاب را بیار ای قوم بدبخت، این همون عذابی است که عجله داشتید. به زبان حال به اونها گفته شد ریح فیها عذاب علیم، این ابر نیست، این طوفانه که در این طوفان عذاب دردناکی هست. سبحان الله، اینها که خوشحال و شادان شدن، طوفان شروع کرد به وزیدن. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوم، پیاپی هفت شب و هشت روز، هفت شب و هشت روز چنان طوفان شدید بود. فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، این قوم را میدیدی مثل تنه درخت خرما که از بن و از بیخ شکسته و افتاده، اینها هلاک شدند، نابود شدند، افتادند. الله میفرما امروز اثری از اونها میبینی؟ از اون مردهای تنومند، از اون مردهای قدرتمند امروز خبری هست؟ این عذاب خدا. لذا الله می فرماید بل هو مستعجلتم به، بلکه اون عذابی هست که شما عجله کردید به آن. ریح طوفانی هست که فیها عذاب علیم، عذاب دردناکی هست. تدمر کل شیء به امر ربها، نابود می کند، از بین می برد هر چیز را به امر ربش. الله می فرماید چنان همه چیز را از بین برد، درخت ها را، باغ ها را، کشتزار ها را، مزارع را. فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، گشتن اونها دیده نمی شد مگر مساکنشون، فقط خونه ها باقی ماند، اونم آثار خونه ها. و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه، الله عز وجل اونها را هلاک کرد با طوفان بسیار تند و بسیار از کنم که سرد، یخبندان، عاتیه که این طوفان سرکش بود، همه چیز را خراب میکرد. بله كذلك نجزي القوم المجرمين، این گونه ما جزا میدیم، به کیفر اعمال میرسانیم قوم مجرم را، قومی که پیامبر آمده میگه غیر از خدا کسی را عبادت نکنید، میگه میخوای ما را از خدایان برگردانی؟ اینقدر محکم چسبیدی به خدایانت، چرا خدایان نجاتت نمیده؟ الله عز و جل بعد از این که این داستان را که از قوم عاد بود به پایان رسوندن، حال التفات می فرمایند به سوی اهل مکه، یعنی روی سخن و لگام سخن بر می گردد به سوی اهل مکه. الله می فرماید ای اهل مکه، ولقد مکناهم فی ما ام مکناکم فی، ما اونها را چنان تمکین و قدرت دادیم، تمکین به معنی قدرت، چنان قدرت توانایی جسمی و رزمی بهشون دادیم که ام مکناکم، این نافیه هست، ما به شما اون قدرت را ندادیم فیه در آن، و جعلنا لهم، اونا کودن نبودند، اونا کرولال نبودند، و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، ما به اونها گوش دادیم، چشم دادیم، قلب دادیم، همه چیز را می دونستند. اونا هم مثل شما زرنگ بودند، اونا هم کنجکاو بودند، اما وقتی که خودشون را مستغنی از وحی الهی دانستند، خودشون را بینیاز از خدا دانستند، فما اغنا عنهم سمعهم، سمع آنها، گوش آنها هیچ فایده‌ای به آنها نبخشید، هیچ چیزی را از آنها دفع نکرد، ولا ابصارهم، و نه چشمان آنها، ولا افئدتهم من شيء، و نه قلب آنها و دل آنها چیزی فهمید، اذ کانوا، این سبب است، یعنی چشم و گوش و دل سبب نجات نشد. چرا؟ اذ کانوا یجحدون بآیات الله، چون که آنها انکار کردن آیات الهی را، و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. الله می فرماید فرود آمد به آنها، نازل شد به آنها آنچه که مسخرهش می کردن. چرا مسخره کردن؟ عذاب را. شما اهل مکه هم عذاب را مسخره می کنید، نوبت شما هم میرسه. لذا این روی سخن بود با اهل مکه، و بعد هنوز الله عز و جل می فرماید بازم اطرافتون را بپایید، اطرافتون را بررسی بکنید، نگاه بکنید چه خبره. ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى، ما هلاک کردیم ما حول شما را، اطراف شما را از قریه ها، قریه های زیادی، شهرهای زیادی که اهالیشون را هلاک کردیم. این که داستان قوم عاد بود، قوم ثمود همین نزدیک شما بود، نزدیکتر از اونها قوم لوط بود، اصحاب حجر بود، اینا همه نزدیک مکه. وقتی که اهل مکه به شام و به یمن میرفتن برای سفرهای تجاری، آثار این اقوام را که ویران شده بود میدیدند. الله میفرماید و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون، آیات متعددی ما گردانیدیم و ما دور دادیم، چرخاندیم، شاید اینها برگردند از شرک، اما بر نگشتند. حال جواب اون اشکال و جواب پاسخ، ای اهل مکه، این خدایان که شما اونها را پرستش میکنید، برایشون گوسفند میکشید، شتر میکشید، اینها برای شما نمیتونن کاری بکنند، همان گونه که برای قبلی ها، برای پیشینیان کاری نکردند. فلولا نصرهم، چرا یاری نکردند اونها را؟ چرا به کمک اون مشرکین سابق نشتافتند خدایانشان؟ الذين اتخذوا من دون الله، اینهایی که اونها را غیر از خدا به منظور تقرب اله گرفتند. اتخذوا، ای اتخذوهم من دون الله قربانا آلهه، آنها را بغیر از الله به منظور تقرب، قربانا مفعول له است، ای للتقرب، به خاطر نزدیک شدن به خدا اونها را چی گرفتند؟ آلهه گرفتند، خدا گرفتند، به عنوان خدا انتخاب کردند. چرا اونها کمکشون نکردن خدایان؟ بل ضلوا عنهم، بلکه در وقت عذاب گم شدند، خبری از اونها نبود. و ذالک افکهم، این دروغشون بود که ما را کمک میکنند. و ما کانو یفترون، این واو به معنی مع است، و ذالک افکهم مع ما کانو یفترون، این دروغ بود همراه با دروغهای دیگرش. لذا این دروغی که خدایان ما را کمک میکنن نمیکنند، کاری از دستشون بر نمیاد. خداوند عز و جل به وسیله این داستان ها که اشاره می فرماید از اقوام گذشته و دلائل نقلی، بار بار تفهیم می کند اهل مکه را. اما اون کسی که ایمان مقدرش باشد ایمان میاره، اما اون کسی که در ازلش شرک و کفر و بدبختیه اون نمی فهمد. دلیل دیگر خدای عز و جل ذکر می فرماید، این دلیل از جنات است. واقع جنات انشاءالله در سوره جن به تفصیل می آید. اینجا در این آیه اشاره به همون واقع است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانی که سوق عکاظ برقرار بود، سوق عکاظ اون زمان در موسم های خاص نمایشگاه های کالا بود به اصطلاح. مردم می رفتن از مثلا شام، یمن، کاروان ها می رفتن جنس می آوردند، اعلام می کردند که ما در این ماه مثلا در منطقه عکاظ اونجا کالاهایمون را عرضه می کنیم، هر کی می خره بیاد. همه مردم می رفتن جمع می شدن دیگه، یه نمایشگاه خرید کالا بود به اصطلاح امروزی ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این فرصت خواستن حسن استفاده بکنن، برن به سوی عکاظ و اونجا که همه مردم جمع میشن برای داد و ستد، اونها را تبلیغ بکنن با جمعی از صحابه. آخر شب از مکه را افتادن، رفتن به طرف عکاظ. در مسیر یه وادی بود به نام وادی نخله، اونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز صبح را خواندند. نماز صبح را که میخواندند، گروهی از جنات که ماموریت داشته از طرف ابلیس که برن دنیا بگردن چه خبره، چرا ورودی های آسمان بسته شده، چرا هر جا میریم شهاب ثاقب به ما میزنه، چرا مثل همیشه نمیتونیم وارد آسمان بشیم. خب شیاطین هم غیب نمیدونه، اونا نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، نمیدونستن در سرزمین حجاز نبی خاتم صلی الله علیه و سلم مبعوث شده. لذا میخواستن بدون چه خبره. آمدند دیدن رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میخونه، آیات قرآن میخونه. خیلی گشتم که بدونم این آیات کدوم آیات هستن که جنات تعریف میکنن، ندیدم تو تفسیرها، ولی از سخنرانی جنات معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات اولی سوره طه را میخوندند که در سوره طه آیات اول را شما دقت بفرمایید، هم توحید یکتا پرستی هست، درباره علم غیب هست، درباره اینکه فقط خدا مدبر و متصرف، در رابطه با پیامبری موسی هم است. لذا جنات برای بقیه جنات نقل قول کردند بدون اینکه رسول الله را در این وهله اول ملاقات بکنند، ایمان آوردند. به محض اینکه کلام الهی را شنیدند مسلمان شدند. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، قرآن عجیبی شنیدیم. یهدی الی الرشد، انسان را به سوی راه هدایت راهنمایی میکند. فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ای جماعت جنات، ما از این به بعد مؤمنیم، ما دیگه شریک نمیگیریم با خدا کسی را. اینها ایمان آوردند. لذا الله از این جنات نقل قول می کند، ای مشرکین مکه، ای بدبخت ها، ببینید اونها هم ایمان آورده، شما هنوز ایمان نمی آورید. و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، زمانی که ما متوجه کردیم، برگرداندیم به سوی تو ای محمد رسول الله جماعتی از جنات، نفر از ستار میگن تا نه تا، بیشتر روایت هست که هفت نفر بودن از جنات نصیبین. یستمعون القرآن، قرآن را استماع کردن. فلما حضروه، زمانی که اونجا حاضر شدند به وقت تلاوت قرآن، قالوا انصتوا، به هم دیگه گفتن خاموش، ساکت، گوش کنید چی داره میخوانه. فلما قضی، وقتی که تمام شد تلاوت رسول الله، ولوا الى قومهم منذرین، با برگشتن به سوی قومشان، قوم را انذار کردن، قوم را بیم دادن از عذاب خدا و از عواقب بد شرک ترسوندند. چی گفتن؟ قالوا یا قومنا، گفتن ای قوم ما، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، همانا ما شنیدیم چنان کتاب مقدسی که نازل شده بعد از کتاب موسی، مصدقا لما بین یدیه، این کتاب تصدیق می کند مطالبی که قبل از این هستند در کتاب های دیگه، در تورات و انجیل هرچی هست اونا تایید می کنه. یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم، چنان کتابی که انسان را به حق راه نمایی می کند و به سوی راه راست به صراط مستقیم راه نمایی می کند. لذا ما که ایمان آوردیم، شما هم ترغیب میده قوم را، شما هم بیاید مسلمان بشید. ای قوم، یا قومنا اجیبوا داعی الله، ای قوم این داعی الهی را، این دعوتگر بزرگ به سوی الله را اجابت کنید. منظور محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینو اجابت کنید که دعوت عجیبی دارد. و آمنو به، این واو واو تفسیریه است. اجابت کنید یعنی ایمان بیاورید به این. یغفر لکم من ذنوبکم، ثمره اجابت، نتیجه اجابت، می بخشد خداوند از گناهان شما، و یجرکم من عذاب علیم، و پناه میده شما را از عذاب دردناک. اگر ایمان آوردید پناه میابید از عذاب الهی، از عذاب دردناک. اما اگر ایمان نیاورد کسی، و من لا یجب داعی الله، هر کسی که اجابت نکند دعوتگری که از سوی الله است، این داعی الالله، این را اجابت نکند، فلیس بمعجز فی الارض، نمیتواند عاجز بکند خدا را در زمین. عاجز کردن چیه؟ خدمت شما بار بار عرض کردم، عاجز کردن همینی که میبینیم مجرمین پادشاهان را عاجز میکنند. یه دولت میخواد یه مجرم را دستگیر بکند، این مجرم میره تو خونه مخفی میشه تو شهره، تو همین شهر، همین جا که دادگاه تشکیل شده، تا 10 سال همین جا مخفی است، نمیتونه پیداش بکنه. یا اینکه از مرز عبور میکنه میره کشور دیگه پناهنده میشه، نمیتونه پادشاه دستگیرش بکنه، اونجا قدرتی نداره. ولی در دربار الهی چنان اعجازی نیست که شما بیاید خدا را عاجز کنید. خدا از ظاهر و باطن شما خبر داره، همه چیز را خبر داره، هر جا تسلط و پادشاهی او هست. لذا ای قوم، اجابت، هر کسی اجابت نکند داعی الهی را، فلیس بمعجز فی الارض، نیست اون عاجز کننده در زمین، و لیس له من دونه اولیاء، و برای اون نیست بغیر از الله هیچ حامیانی، دیگه حامی هم وجود نداره، نفی شفاعت قهری است. کسی که از او حمایت کنه، کسی که او را کمک کند، کسی که به دادش برسه نیست. اولائک فی ضلال مبین، این نتیجه عدم اجابت است. این انسان ها در گمراهی آشکار هستند. خب این دلیل نقلی چهارم بود. ببینید جنات هم به سوی یک تاپرستی دعوت دادند. ای مشرکین، ای اهل مکه، ای قریش، شما چرا هنوز همه چیز پرستید؟ شما چرا هنوز سنگ عبادت میکنید، چوب عبادت میکنید، جن عبادت میکنید، انسان عبادت میکنید؟ شما هم بیایید به سوی یک تاپرستی. بعد از این دلیل الله عز و جل دلیل دیگر برای ثبوت قیامت، قیامت را باور نداری، ببین نمونه اش را. این دلیلی هست برای اثبات قیامت، هم دلائل مبدع را، توحید را الله ذکر می فرماید، هم دلائل معاد را. الله می فرماید اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض، آیا اینها نمی بینند، اینها خبر ندارند، ان الله الذی خلق السماوات والارض، همانا الله آن ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را، ولم یعی بخلقهن و بخلق انها، بسبب خلق انها الله خسته نشد، الله خسته نمیشه، ولم یعی بخلقه. آیا نمیبینن که این الله که آسمان را با این عظمت پیدا کرد، زمین را با این وسعت پیدا کرد، بقادر على ان يحيي الموتى، اون ذات قادر است بر اینکه مرده ها را دوباره زنده کند. وقتی آسمان با این عظمت خلق میشه، انسان کوچولو کاری نداره. انتم اشد خلقا ام السماء، کار شما سختری از آسمان. بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، همه چیز را الله، زمین را آسمان را مساوی آفرید، همه چیز را در زمین گذاشت، خوراکی ها ارزاق شما را. بس شما کارتون مشکل نیست. آیا خدا قادر نیست على ان یحیی الموتى؟ بلا، چرا نه، قادر است. انه على كل شيء قدير، خداوند عز و جل بر هر چیز قادر است، هر کاری بخواهد انجام میده. اما وقتی که دوباره انسان را زنده بکند، اونجا خبرهای خطرناکی هست. الله عز و جل از شدائد قیامت نجات بده، تخویف اخروی. الله می فرما اون روز مجرمین را خطاب می کند، منکرین را خطاب می کند. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که عرضه می شوند کسانی که کفر کردند بر آتش، در مقابل آتش عرضه می شوند، به اونها گفته میشه، یقال لهم، مقدر است، بنویسیدش یقال لهم، به آنان گفته میشه، الیس هذا بالحق، ای منکرین، آیا این روز حق نبود؟ این روز راست نیست؟ طبق وعده نیست؟ قالوا بلا و ربنا، الان اقرار میکنه، بلا، چرا نه، هست، و ربنا، واو قسمی است، قسم به رب ما این روز روز حقی است. الله میفرماید اونجا که باید قبول میکردید قبول نکردید، اینجا الان قبول میکنید؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بس بچشید عذاب را به سبب کفرتان، به سبب انکه شما انکار می کردید این روز را. حال اینطور که معلوم میشه الله عز و جل می فرماید همه بماند برای اون روز. تو ای پیامبر من، ای محبوب انسان ها، تو صبر کن، تو نگران نباش، چون سوره سوره مکی هست، دستور جهاد نیست، در مکه همش صبره، همش تحمله، چون زندگی مکی زندگی تربوی هست، مرحله تربیته، صحابه دارن تربیت میشن، سختی ها را تحمل میکنند. لذا الله میفرماید فاصبر کما صبر اولو العزم، صبر کن ای پیغمبر همان گونه که صبر کردند اولو العزم من الرسل، رسول اولو العزم، پیامبران اولو العزم کدوم پیامبرانند؟ بعضی گفتن این قید اتفاقیه، یعنی به این معنی نیست که قید احترازی باشه، بعضی از پیامبران اولو العزمند و بعضی اولو العزم نیستند، بلکه همه انبیاء اولو العزم هستند. مثلا ما میگیم علماء عظام، علماء عظام، همه علماء را میگیم، معنیش نیست که بعضی عظامند بعضی صغارند. پس اولو العزم بعضی از مفسرین گفتند این قید اتفاقی هست، معنی این نیست که بعضی اولو العزمند بعضی غیر اولو العزمند عزم و اراده ندارند، نه، همه اولو العزمند. اما بعضی دیگه متفقند که نه، پیامبران اولو العزم پیامبران خاصی هستند، اون پیامبرانی که بیشترین رنجها را در قبال توحید و دعوت توحید تحمل کردند. اینها پنج نفرند. صبح غالبا شما خواندید سیدنا نوح علیه الصلاه و السلام، سیدنا ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و وسلم. بعضی گفتن اولو العزم به این پنجتا اطلاق میشه. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، ای محمد صلی الله علیه وسلم صبر کن همان گونه صبر کردن اولو العزم از رسول. ولا تستعجل لهم، برای اینها عجله نکن عذاب را، عذاب را مطالبه نکن، چون که عذاب وقتی که بیاد خیلی سخته. کأنهم یوم یرون ما یوعدون، گویا اینان روزی که ببینند آنچه که وعده داده میشوند. وعده چی بود؟ وعده عذاب. روزی که عذاب را ببینند چنان سخت میشه اون روز و زندگی دنیا چنان فراموش میشه که گویا لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، نماندند در این دنیا مگر یک لحظه از روز. فکر میکنم ما در دنیا فقط یک لحظه بودیم، یک ساعت بودیم بس. اونجا چنان سخته، از صبر کن برای اون روز و روز شماری بکن. بلاغن، این بلاغن خبر مبتدا مقدر است. هذا بلاغ، این پیام را برسان. این بلاغ تو هست، این پیام تو هست که به اونها برسان که چنان روز سختی هست. فهل یهلک الا القوم الفاسقون، بعد از بلاغ، بعد از رسوندن پیام الهی هلاک نمی شود مگر قومی که قوم فاسق باشد، قومی که از طاعت و عبادت الله عز و جل خارج شده و تمرد را اختیار کرده.